побачу короля, попрошу в нього мадемуазель де Сент-Ів за дружину, і він, напевне, не відмовить мені. І от він виїхав під привітні вигуки всього кантону, напівзадушений обіймами, зрошений тітчиними сльозами і з благословенням від дядька, доручаючи себе молитвам прекрасної Сент-Ів. Розділ 8. Простак їде до короля. Дорогою він вечеряє з гугенотами. Простак поїхав сомюрським шляхом у поштовій колясці, бо тоді не було іншого сполучення. Приїхавши до Сомюра, він здивувався, заставши місто майже порожнім і побачивши, що багато родин вибираються звідти. Йому сказали, що 6 років перед тим у Сомюрі було понад 15 тисяч душ, а тепер там не більше, як 6. Він не проминув поговорити про це з корчмарем. За столом було багато протестантів, одні з них гірко скаржилися, другі тремтіли від гніву, а інші казали плачучи: «Nos dulcia linquimus arva, nos patriam fugimus». Не знаючи латини, Простак попросив перекласти йому ці слова, що означали: «Ми покидаємо наші милі села, ми тікаємо з нашої батьківщини». «А чому ви тікаєте з вашої батьківщини, панове?» «Тому, що хочуть, аби ми визнали папу». «А чому ви не визнаєте його?» «Бо у вас нема хрещеної матері, з якою ви хотіли б одружитися. Мені казали, що це він дає на те дозвіл». «Ах, пане, цей папа каже, що він господар усіх королівств». «Але, панове, яка ваша професія?» «Більшість із нас, пане, сукнарі і фабриканти». «Коли б папа, – сказав Простак, – говорив, що він є господар ваших сукон і ваших фабрик, ви добре зробили б, не визнаючи його. А щодо королів, ну це ж інша справа. Чого у це ви втручаєтеся?» Тоді взяв слово один невеличкий чорний чоловічок і дуже розсудливо виказав скарги всього товариства. Він так енергійно казав про скасування Нанського едикту, він так патетично оплакував долю 50 тисяч родин, що втекли, і 50 тисяч інших, яких навернули до віри драгуни, що Простак і собі облився сльозьми. Чому, сказав він, такий великий король, що слава його доходить аж до горонців, відмовляється від стількох сердець, що любили б його, і від стількох рук, що служили б йому? «Це тому, що його ошукали, як і інших великих королів», – відповів чорнявий чоловік. «Його запевняли, що тільки скаже він одне слово, усі люди думатимуть, як він, і що ми перемінимо релігію, так само, як його музикант Люлі за одну хвилину міняє декорації у своїх операх. Він не лише втратив уже 5 чи 6 тисяч дуже корисних людей, а ще й зробив з них ворогів, і король Вільгельм, що королює тепер в Англії, склав багато полків із цих самих французів, що битиметься проти свого монарха. Таке нещастя, тим дивовижніше, що теперішній папа, якому Людовік XIV жертвує частину свого народу, його відвертий ворог. Протягом 9 років між ними була люта суперечка. Вона зайшла так далеко, що Франція вже сподівалася побачити, як скинуть ярмо, що стільки років давало на поталу цьому чужинцеві, і передовсім, що йому не віддаватимуть грошей, які є головною рушійною силою у справах цього світу. Та незабаром стало очевидно, що цього великого короля обдурили в його інтересах, як і в могутності його, і що вчинили замах на великодушність його серця. Простак, дедалі більше зворушуючись, спитав, хто ті французи, що отак обдурили любого горонцям монарха. «Це єзуїти», – відповіли йому. «Головний з них – це отець Лашез, сповідник його величності. Треба сподіватися, що колись Господь покарає його, і його виженуть, як він виганяє нас. Чиє лихо рівне нашому? Де Лубоа звідусюди наслав на нас єзуїтів і драгунів? Добре, панове, обізвався простак, що більше не міг стримуватись. Я їду до Версаля, щоб дістати винагороду за свої послуги. Я поговорю з паном де Лубоа. Мені казали, що це він воює зі свого кабінету. Я побачу короля і доведу до його відома правду. Неможливо, щоб він не прислухався до цієї правди, коли почує все. Швидко я повернуся, аби одружитися з мадмазель де Сент-Ів, і запрошую вас на весілля. Тоді ці добродії вирішили, що це якийсь великий пан подорожує інкогніто поштовою каретою, а дехто вирішив, що це королівський блазень. За столом був переодягнений єзуїт, шпиг превелепного отця Делашеза. Він надсилав йому про все повідомлення, а отець Делашез сповіщав пана де Луа. Шпигун написав про все. Лист і простак майже одночасно прибули у Версаль. Розділ 9. Простак прибуває у Версаль, як привітали його при дворі. Простак виліз із екіпажа на кухонному дворі і спитав у носіїв Порчезу, о котрій годині можна бачити короля. Носії зареготали йому у вічі, достоту, як англійський адмірал. Він і поставився до них, як до того, побив їх. Вони хотіли відплатити йому так само, і, мабуть, сталася б кривава сцена, коли б не проходив начальник варти, бретонський дворянин, і не розігнав цей набрід. «Пане, – сказав йому мандрівник, – мені здається, що ви добрий чоловік. Я небіж пана Пріора з аббатства гори. Я вигнав англійців і приїхав поговорити з королем. Прошу вас провести мене до його світлиці». Гвардієць, зрадівши, що зустрів молодця зі своєї округи, який, здавалося, був не в курсі двірських звичаїв, розповів йому, що так не розмовляють з королем, і що треба відрекомендуватися панові де Лубоа. «Гаразд, то проведіть мене до цього пана де Лубоа, який, безперечно, відведе мене до його величності». «З паном де Лубоа, – обізвався гвардієць, – переговорити іще важче, ніж з його величністю. Але я проведу вас до пана Олександера, першого військового урядовця. Це однаково, що ви говоритиме з міністром». Отже, вони пішли до цього пана Олександера і не могли пройти до нього, бо він мав справу з однією двірською дамою і віддав наказа нікого не впускати. «Гаразд, – сказав гвардієць, – нічого, це не біда. Ходімо до першого урядовця пана Олександера. Це однаково, що ви говоритимо з паном Олександером». Украй зачудований горонець пішов за ним, з півгодини вони сиділи вдвох у маленькому передпокої. «Що це все означає? – сказав простак. – Чи в цій країні всі люди невидимі? Куди легше битися у Нижній Британії проти англійців, ніж у Версалі натрапити на ту людину, до якої маєш справу». Він розгонив свою нудьгу, розповідаючи землякові про свої любовні справи. Але вибила година, і гвардієць мусив іти на свій пост. Вони пообіцяли один одному побачитися завтра. І простак ще з півгодини сидів там у передпокої, міркуючи про мадмазель де Сент-Ів і про те, як важко говорити з королем і першим урядовцем. Нарешті з'явився патрон. «Пане, – сказав йому простак, – коли б, відбиваючи англійців, я чекав так довго, як мусили ви мене чекати вашої аудієнції, вони пограбували б Нижню Британь, як схотіли». Ці слова глибоко образили урядовця, він сказав бретонцеві. «Чого ви просите?» «Винагороди», сказав той. «Ось мої документи». Він розіклав перед ним усі свої свідоцтва. Урядовець прочитав їх і сказав, що, мабуть, йому дозволять купити собі чин лейтенанта. «Щоб я дав гроші за те, що отбив англійців? Щоб я платив за право вбити мене для вас, поки ви спокійно отут сидите? Я гадаю, ви хочете посміятися з мене. Я хочу щонайменше кавалерійський загін. Я хочу, щоб король зробив так, щоб мадемуазель де Сент-І вийшла з монастиря і щоб він віддав її за мене заміж. Я хочу говорити з королем про ласку до 50 000 родин, які сподіваються йому повернути. Одне слово, я хочу бути корисним. Хай мене використовують для чогось важливого і дадуть чин». «Хто ви такий, пане, що насмілилися говорити так голосно?» «Ах, так!» – обізвався простак. «То ви не прочитали моїх посвідчень. То такий з них отут зиск. Мене звуть Геркулес де Каркабон. Мене охрещено. Я живу в готелі «Блакитний годинник», і я скаржитимусь на вас, королеві». Урядовець, як і люди з Сомюра, зважив, що він не зовсім здоровий на голову і не звернув на нього великої уваги. Того самого дня превелебний отець Делашес, сповідальник Людовіка XIV, одержав листа від свого шпигуна, що обвинувачував бретонця Керкабона у тому, що він прихильний у серці своєму до гугенотів і засуджує поведінку єзуїтів. Пан де Лувуа теж одержав листа від судді-розпитувача, що змалював простака як шалапута, що хоче палити монастирі і викрадати дівчат. Прогулявшись у Версальських садах, де аж занудьгував, простак, повечерявши по-горонському і по-бритонському, ліг спати в солодкій надії побачити другого дня короля і дістати за дружину мадемуазель де Сент-Ів. Мати, принаймні, кавалерійський загін і припинити переслідування проти гугенотів. Він заколисував себе цими принадними думками, коли до його світлиці вдерся вартовий роз'їзд. Насамперед вони схопили його рушницю-дубельтівку і великий палаш. Перелічивши, скільки у простака грошей готівкою, його забрали до замку, що його король Карл V, син Жана II, загадав збудувати біля Сент-Антуанської вулиці і Турнельської брами. Уявіть собі, який здивований був дорогою простак. Спочатку він гадав, що це вижається йому у вісні. Він сидів у якомусь зацепенінні. Потім, охоплений раптом люттю, що подвоїло його сили, він ухопив за горло двох своїх проводирів, що були з ним у кареті, викинув їх за занавіски, сам кинувся за ними, тягнучи третього, що хотів його затримати. Знесилений, він упав. Його зв'язали і поклали знов в карету. «Так от вона, винагорода», – казав він, – «тому, хто вигнав англійців з Нижньої Британії. Що сказала б ти, прекрасна Сент-Ів, коли побачила мене в такому становищі?» Приїхали нарешті до місця, що мало бути йому, за оселю. Мовчки, як мертвого виносять до гробовища, внесли його до кімнати, де й мали замкнути. Ту кімнату вже займав один старий відлюдник з Пор-Роялю на ім'я Гордон, що животів там уже 2 роки. «Маєте», – сказав йому начальник сторожі, – «ось я привіз вам товариша». І відразу ж замкнулися величезні засуви на масивних дверях, оббитих залізом. Двоє в'язнів лишилися відокремлені від цілого світу. Розділ 10. Простака замкнено в Бастилії з янсеністом. Пан Гордон був бадьорий і спокійний старий, що визначався 2 неабиякими прикметами. Умів терпіти злигодні і потішати знедолених. Щиро та співчутливо підійшов він до свого товариша і сказав, обіймаючи його: «Хоч би хто ви були, що маєте жити зі мною вкупі в оцій домовині. Будьте певні, я завжди забуду за самого себе, аби тільки полегшити ваші муки в пекельній безодні, куди нас кинено. Любімо провидіння, що привело нас сюди, терпімо і сподіваємося. Ці слова вплинули на душу простака, неначе англійські краплі, що повертають до життя вмираючого, і він широко розплющив здивовані очі. Після перших привітань Гордон, не силкуючись дізнатися про причину його лиха, своєю любою розмовою і тим зацікавленням, яке знедолені мають один до одного, навіяв йому бажання розкрити своє серце і зняти тягар, який гнітив його. Але простак не міг зрозуміти, чому скоїлося з ним його лихо. Воно видавалося йому чимось безпідставним. І добродій Гордон був такий самий здивований, як і він. «Мабуть, – сказав янсеніст Горонцеві, – Бог мав щодо вас якісь великі наміри, бо привів вас з озера Оріноко до Англії і Франції, де вас у Нижній Британії охрестили, кинув вас сюди задля спасіння душі вашої». «А я, їй Богу, думаю, – відповів простак, – що до моєї долі втрутився сам диявол. Мої американські земляки ніколи не поводилися зі мною так жорстоко, як я оце зазнав, вони і уявити цього не можуть. Їх звуть дикунами, але вони – люди дуже прості. Люди ж цієї країни – жахливі негідники. Мене, по правді, дуже дивує, що я приїхав з Нового світу для того, щоб мене замкнули на 4 засуви вкупі зі священником. Але коли я подумаю про безліч людей, які кидають одну півкулю, щоб дати себе вбити на іншій, чи які зазнають дорогою аварії, і їх їдять риби, то не бачу, що Бог мав прихильні наміри щодо цих людей. Крізь квартирку їм подали обідати. Розмова перейшла до провидіння, до ордерів на арешти і до спробу не зазнати недолі, що судилося всім людям на цьому світі. «Уже 2 роки, як я тут, – сказав старий, – не маючи іншої розради, як я сам та книжка, але жодної хвилини не впадав я у відчай». «Ах, пане Гордоне, – скрикнув простак, – то ви, значить, не кохаєте своєї хрещеної матері. Коли б ви, як я, знали мадмазель де Сент-Ів, ви були б у розпачі». По цих словах він не зміг стримати сліз і тоді відчув себе трохи не таким пригніченим. «Але, – сказав він, – чому стає легше після сліз? Мені здається, що вони повинні впливати навпаки». «Сину мій, усе в нас є фізичне, – сказав добрий старий, – усяке виділення, добре діє на тіло, а те, що полегшує тіло, полегшує і душу. Ми – машини провидіння». Простак, мавши, як багато разів відзначали ми, глибокий розум, замислився над цією думкою, що, здалося йому, була в зародку в ньому самому. Після цього запитав у свого товариша, за що його машина була 2 роки за 4 засувами. «З ласки спокутливої благодаті, – відповів Гордон, – я став янсеністом. Я знав Арнульта і Ніколя. Єзуїти переслідували нас. Ми думаємо, що папа такий самий єпіскоп, як і інші. От за це отець де Лашес, сповідник короля одержав від нього наказ без жодної судової формальності позбавити мене найдорожчого для людини добра – волі. «Мені дуже дивно», – сказав простак, – «що всі нещасливці, яких я зустрічав, були нещасливі саме через папу. Щодо вашої спокутливої благодаті, то зізнаюся вам, я про неї нічого не чував, проте я дивлюся, як на велику ласку на те, що Бог послав мені в моїй недолі таку людину, як ви, що влила в моє серце заспокоєння, яке я вважав для себе за неможливе». Щодня розмова ставала цікавішою і повчальнішою. Душі в'язнів прихилилися одна до одної. Старий багато знав, а молодий хотів багато чого навчитися. Протягом місяця він навчався геометрії і проковтнув її. Гордон сказав йому читати фізику Рого, що була тоді в моді, і він мав досить розуму, щоб побачити там тільки неясність. Потім він прочитав перший том «Шукання істини». Це нове світло осяяло його. «Як?» – казав він. «Наша уява і наші почуття ошукують тут нас. Як речі не утворюють наших ідей, а ми самі не можемо їх створити?» Коли він прочитав другий том, він уже не був такий задоволений і зважив, що куди легше руйнувати, ніж будувати. Його товариш, здивований, що молодий неук має такі погляди, які властиві тільки душам досвідченим, став високої думки про його розум і ще більш прихилився до нього. «Мені здається, – сказав йому одного дня простак, – що ваш Мільбранш половину своєї книги писав розумом, а другу – уявою і забобонами». За кілька днів Гордон поспитав у нього: «То що ви думаєте про душу, про спосіб, яким одержуємо ми наші думки, про нашу волю, благодать і свободу волі?» «Нічого», – відповів йому простак. «Коли я й мислю дещо, так те, що ми перебуваємо під владою вічного єства, як і зірки чи елементи. Воно створило все в нас. Ми маленькі коліщата у велетенській машині, в якій воно є душею. Машина ця діє за загальними законами, незважаючи на окремих осіб. Це єдине, що здається мені зрозумілим. Усе інше є для мене темна безодня. Але, сину мій, це значить зробити Бога винним за гріх. Але, отче мій, ваша спокутлива благодать теж робить Бога винним за зло, бо очевидно, що всі, кому в цій благодаті відмовлено, грішать. А хто віддає на зло? Хіба не винен у злі?» Ця простосердність дуже спантеличила доброго чоловіка. Він зрозумів, що марно силкується виплутатися з цієї драговини, і він накопичив стільки слів, які, здавалося, мали зміст, але по суті не мали жодного, і що простакові стало шкода його. Усе зводилося просто до питання про походження добра і зла. І тоді довелося бідному Гордонові перейти до огляду скриньки Пандори, яйця Оназда, яке розбив Аріман, ворожнечі між Тіфоном і Озірісом, і нарешті первісного гріха. І вони бігали серед цієї глибокої пітьми, ніяк не сходячися в думках. Та врешті-решт цей роман душ відвертав їхні погляди від споглядання власного лиха, і якимись дивними чарами сила нещасть, розлитих у Всесвіті, зменшувала почуття горя. Вони не зважувалися скаржитися, раз усі навколо терпіли. Але серед нічного відпочинку образ прекрасної Сент-Ів заступав у душі її коханого всі метафізичні і моральні ідеї. Він прокидався з мокрими від сліз очима, і старий янсеніст забував свою спокутливу благодать абата Сен-Сірана і Янсеніюса. Аби заспокоювати молодика, якого вважав за смертельного грішника. Після лекцій і розправи вони розмовляли і про свої пригоди. Набалакавшись, вони читали вкупі або окремо. Розум молодого чоловіка міцнів дедалі все більше. Особливо далеко пішов би він у математиці, коли б не неуважність, яку ненавиділа мадмазель де Сент-Ів. Він читав історичні твори, і вони засмутили його. Йому видавалося, що світ надто лихий і надто нікчемний. Справді, історія є не що інше, як картина злочинів і нещастя. Сила невинних і мирних людей завжди зникає у великому театрі, головними персонажами якого є тільки владолюбні розпусники. Здається, що історії подобаються тільки трагедії, що вона занепала, коли б не живили її пристрасті, злочини і великі нещастя. Треба було б озброїти кинджалом Кліо, як і Мельпомену. Хоч в історії Франції не більше страхіть, ніж у всіх інших, проте вона видалася йому такою огидною на початку, такою сухою усередині, такою маленькою наприкінці, навіть за часів Анрі IV, завжди позбавленою великих справ, такою далекою від цих прекрасних відкриттів, які прославили інші нації, що йому доводилося перемагати нудьгу, аби прочитати всі ці подробиці темних нещасть, зібраних в одному куточку світу. Гордон думав, як і він. Обоє сміялися з жалю, коли мова велася про володарів Фезансака, Фезансагета і Астарака. Цей уривок і справді годився тільки нащадкам, коли б вони в них були. Прекрасні віки Римської Республіки на деякий час зробили його байдужим до решти землі. Видовище Риму, переможця над націями і законодавця, цілком захопило його душу. Він запалювався, споглядаючи цей народ, що 7 століть був охоплений ентузіазмом волі і слави. Отак минали дні, тижні, місяці, і він був би вважав себе за щасливого у цьому місці розпачу, коли б не кохав. Його добра натура сумувала так само і за пріором Божої Матері Гори, і за чутливою мадмазель де Каркабон. «Що подумають вони?» – повторював він часто. «Коли не матимуть від мене звісток, вони вважатимуть мене за невдячного». Ця думка мучила його. Він жалів тих, кого любив, куди більше, ніж самого себе. Розділ 11. Як простак розвиває свій геній. Читання звеличує душу, а освічений друг заспокоює її. Наш в'язень звеселяв себе цими двома вигодами, про які раніше і не підозрював. «Мене спокушає повірити в перевтілення», – говорив він, – «бо я сам із тварини перетворився на людину. На частину грошей, якими йому дозволили користуватися на власний розсуд, – він склав собі вибрану книгозбірню. Гордон спонукав його записувати свої думки. Ось що він записав про стародавню історію. «Мені здається, що нації довго були подібні до мене, що вони стали освіченими занадто пізно, що тисячоліттями їх цікавила тільки поточна хвилина. Дуже мало цікавило минуле і ніколи прийдешнє. Я проїхав 5 чи 6 сотень миль у Канаді і не побачив жодного пам'ятника. Ніхто не знає там про те, що робив його народ. Чи не є це натуральний стан для людини? Порода людей цього континенту видається мені вищою за породу того, протягом багатьох століть прикрашала вона своє існування мистецтвами і знаннями. Може, тому що в неї борода, а американців Бог відмовив у бороді. Не думаю, бо бачу, що китайці майже зовсім не мають борід, а культивують мистецтво понад 5 тисяч років. Адже справді, щоб мати більше як за 4 тисячі років літописи, нація повинна була скупчитися і процвітати більш як 50 століть. Одне особливо вражає мене в цій давній історії Китаю. Це те, що мало не все там є правдоподібне і природне. Мене захоплює, що там нема нічого фантастичного. Чому всі інші нації надали собі казкового походження? Старі автори історичних французьких хронік, навіть не дуже старі, виводять французів від Франкуса, сина Гектора. Римляни кажуть, ніби вони походять від якогось фригійця. Дарма, що в мові немає жодного слова, яке хоч трохи скидалося б на фригійську мову. 10 тисяч років боги жили в Єгипті, а дияволи – у Скіфії, де підбивали гунів. До Фукідіда в історії я бачу тільки романи, що скидаються на романи про Амідаса, і далеко не такі цікаві. Всюди якісь примари, оракули, дивача, клунства, перевтілення, сни, які хтось пояснює, і які творять долю і найбільших імперій, і найменших держав. Тут тварини, що промовляють, там тварини, з яких зробили богів. Боги перевтілені в людей, і люди перевтілені в богів. Ах, коли вже нам треба казок, нехай принаймні ці казки будуть емблемами правди. Я люблю філософські казки, сміюся з казок дитячих і ненавиджу казки брехунів. Одного разу навернулася йому на очі історія імператора Юстиніана. Він прочитав, що константинопольські схоластики видали дуже поганою грецькою мовою едикт проти найбільшого тодішнього воєначальника, бо цей герой в запальній розмові прохопився отакими словами: «Істина світить власним світлом, і розум не можна просвітити полум'ям від кострищ». Схоластики запевняли, що це гасло єретичне, а протилежна аксьома буде католицька, всесвітня і грецька. Розум можна просвітити тільки полум'ям від кострищ, бо істина не може світити власним світлом. Цілі ностоли засудили ще багато промов воєначальника і видали едикт. «Як?» – вигукнув простак. «То отакі люди видають едикт?» «То навіть не едикти», – обізвався Гордон. «Це контр-едикти, з яких усі сміялися в Константинополі. І перший імператор – то був мудрий державець, що змушував навіть схоластиків творити тільки добро. Він знав, що ці панове і багато інших пастофорів уривали контрадиктовий терпець його попередникам, імператором у справах куди поважніших. І дуже добре робив», – сказав простак, – «пастофорів треба підтримуючи стримувати». Він записав ще багато інших думок, які вжахнули старого Гордона. «Як?» – казав той сам собі. «50 років витратив я на своє навчання, і тепер боюся, що не зможу наздогнати природний добрий розум цієї майже дикої дитини. Я тремчу, зміцнюючи старанно свої зубобони. Він же слухає тільки голос природи. Добрий чоловік мав кілька невеличких крихітних брошурок, у яких люди, не здатні нічого створити, гудять творчість інших, у яких різні візе знеславлюють Расинів, а Фейді – Фенелонів. Простак переглянув деякі з них. «Я перерівняв би їх, – сказав він, – до деяких мушок, що поклали свої яєчка під хвіст найкращим коням. Це не заважає тим бігти». Незабаром вони вдвох прочитали початки астрономії. Простак побачив небесне склепіння, і це видовище його захопило. «Як важко, – говорив він, – почати дізнаватися про небо саме тоді, коли мене позбавлено права бачити його. Юпітер і Сатурн рухаються цими безкрайними просторами. Мільйони сонць освітлюють мільярди світів. І в цьому куточку землі, куди закинуто мене, знайшлися істоти, що позбавили мене. Мене, істоту, яка бачить і мислить усіх цих світів, яких міг досягти мій зір. І того, де Бог судив мені народитися. Світло, створене для всього Всесвіту, втрачене для мене. На північній півкулі, де прожив я свої дитячі і молодечі роки, його від мене не ховали. Без вас, дорогі мій Гордони, я був би тут нікчемою. Розділ 12. Що Простак думав про театральні п'єси. Молодий Простак скидався на одне з тих дужих дерев, що, зрівши на неплідному ґрунті, швидко простягає свої коріння і гілки, коли їх пересадять на кращу землю. І дуже незвичайним було те, що саме в'язниця стала за таку землю. Між книжками, що заповнювали дозвілля двом в'язням, були вірші, переклади грецьких трагедій, кілька французьких театральних п'єс. Вірші, що оспівували кохання, лили в душу простака водночас і насолоду, і сум. Усі вони говорили про його дорогу Сент-Ів. Байка про двох голубів розривала йому серце. Надто далеко був він від того, щоб повернутися до своєї голубки. Мольєр захоплював його. Він познайомив його зі звичаями Парижа і усього людського роду. Який із цих комедій віддаєте ви перевагу? Тартюфові, безперечно. Я теж так думаю, сказав Гордон. Це Тартюф засадив мене до цього приміщення, і можливо, що якраз Тартюфи спричинилися до вашого нещастя. Як подобаються вам грецькі трагедії? Досить гарні для греків, сказав Простак. Але коли він прочитав сучасну Іфігенію, Федру, Андромаху, Аталію, він був у захваті. Він зітхав, він лив сльози, запам'ятовував їх незавчаючи. Прочитайте Родогюну, сказав йому Гордон. Кажуть, що це шедевр. Інші п'єси, що дали вам стільки насолоди, у порівнянні з нею, небагато варті. З першої ж сторінки молодик сказав йому, це не того самого автора. Звідки ви це бачите? Я ще не знаю про це, але ці вірші не западають мені ні в серце, ні у вуха. О, це ніщо, тільки вірші, обізвався Гордон. Простак відповів, то навіщо їх писати? Прочитавши дуже уважно п'єсу з єдиним наміром відчути приємне, він подивився на свого друга сухими очима і здивований. Він не знав, що сказати. Нарешті, змушений пояснити, що саме відчуває, він відповів. Я мало що зрозумів на початку, я був дуже обурений на середині. Остання сцена мене дуже зворушила. хоч і видалася мені, що вона мало правдоподібна. Ніхто з персонажів мене не зацікавив, і я не затримав у пам'яті і 20 віршів, хоч я можу запам'ятати всі, коли тільки вони подобаються мені. Проте цю п'єсу вважають за найкраще, що ми маємо. Коли так, обізвався той, то вона може така, як чимало людей, що не варті своїх місць. Врешті, це справа смаку. Мій ще, може, не цілком сформований. Я можу помилятися, але ви знаєте, що я звик говорити те, що думаю, точніше, те, що відчуваю. Я гадаю, що в людських присудах є багато від облуди, від моди, від примхи. Я говорю від природи. Можливо, що природа моя надто недосконала, але можливо також і те, що більшість людей надто мало прислухається до неї. Тут він почав цитувати Іфигенію, вірші з якої сповнювали його. І хоч він не дуже добре декламував, проте виявив стільки правди і зворушливості, що старий Янсеніат розплакався. Потім він прочитав цінну. Він уже не плакав. Він захоплювався. Розділ 13. Прекрасна Сент-Ів їде до Версаля. Та поки наш нещасливець більше освічував, ніж заспокоював себе, поки його довго пригнічений геній розвивався з такою силою і швидкістю, поки природа, удосконалюючись у ньому, винагороджувала за злу долю, гляньмо, що сталося з паном Пріором, з його доброю сестрою і з прекрасною відлюдницею Сент-Ів. Перший місяць там не покоїлися, на третьому тяжко засумували. Їх хвилювали мало обґрунтовані чутки, неправдиві здогади. Наприкінці 6-го місяця вирішили, що він помер. Нарешті пан і панна Декаркабон дізналися з листа, якого написав до Британії один королівський гвардієць, що якийсь схожий на простака молодик приїхав увечері до Версаля, але вночі його схопили, і відтоді ніхто нічого про нього не чув. «Леле», – сказала мадмазель Декаркабон, – «наш небіж наробив дурниць і вплутався у якусь прикру справу. Він молодий, він з Нижньої Британії, він не може знати, як треба поводитися при дворі. Любий братику, я ніколи не бачила ні Версаля, ні Парижа, а от добра нагода. Може, ми відшукаємо бідного небожа? Це син нашого брата, наш обов'язок допомогти йому. Хто його знає, чи не зможемо ми зробити з нього дяка, коли заспокоїться поривання молодості? У нього великий нахил до науки. Пригадуйте, як він міркував з приводу старого і нового заповіту. Ми відповідаємо за його душу. Це ми охрестили його, і його люба мадмазель де Сент-Ів плаче цілими днями. По правді, треба їхати до Парижа, коли його сховано в одному з тих непристойних веселих домів, про які мені стільки розповідали. Ми витягнемо його звідти. Пріора зворушили слова сестри. Він поїхав до Сент-Малоського єпископа, що хрестив Гуронця, і попросив у нього протекції та поради. Прелад висловився за подорож. Він дав Пріорові рекомендаційні листи до отця Делашеза, королівського сповідальника, що мав у королівстві найбільшу вагу, до архієпископа Паризького Арле та до єпископа Змо-Босюе. Нарешті брат і сестра виїхали, але приїхавши в Париж, вони загубилися, як у великому лабіринті, без нитки і без виходу. Капітал у них був невеличкий, а повсякчас треба було наймати карету, щоб їхати на розшуки, і вони нічого не розшукали. Пріор з'явився до преподобного отця Делашеза. той був з мадемуазель Дютрон і не міг давати аудієнції пріорам. Він поткнувся до архієпископських дверей. Прилад замкнувся з прекрасною пані Деледігьєр у справах церкви. Він побіг до єпископа Бусюе. Цей вивчав з мадемуазель де Мольон містичне кохання пані Гюйон. Проте він добився таки, що ці два прилати вислухали його. Обоє заявили йому, що не можуть втручатися у справи його небажа, раз той не дяк. Нарешті він побачився з єзуїтом. Цей зустрів його з розкритими обіймами. Запевнив, ніколи його не знавши, що завжди мав до нього особливу пошану. Він присягався, що суспільство завжди прихильне до нижніх бретонців. «Але, – сказав він, – чи не мав ваш небіж нещастя бути гугенотом?» «Напевно, ні, преподобний отче». «А він не янсеніст?» «Я можу запевнити вашу превелебність, що він ледве чи християнин. Усього місяців 11, як ми його охрестили». Оце дуже добре, оце дуже добре. Ми подбаємо про нього. Ваше пріорство дає добрі прибутки? О, дуже мало, і мій небіж нам дорого коштує. Є в околиці якісь янсеністи? Пильнуйте добре, мій любий пане пріоре. Вони небезпечніші за гугенотів і атеїстів. Мій превелебний отче, у нас їх зовсім нема. У монастирі Святої Гори зовсім не знають, хто такі янсеністи. Тим краще. Ідіть, нема нічого, чого б я не зробив для вас. Він приязно відпустив пріора і більше про нього не думав. Час минав. Пріор і добра його сестра були в розпачі. Тим часом клятий суддя напосідав із шлюбом свого великого йолопа з прекрасною Сент-Ів, яку забрали вже з монастиря. Вона усе ще кохала свого хрещеника і ненавиділа чоловіка, якого їй сватали. Образа бути замкненою в монастирі збільшила її пристрасть. Наказ одружитися із сином судді вивершив її. Жаль, ніжність і жах перевертали її душу. Як відомо, кохання спритніше і сміливіше в молодої дівчини, ніж родинне почуття старого пріора та сорокалітньої тітки. Тим більше, що Сент-Ів добре розвинула себе в монастирі романами, які читала потай. Прекрасна Сент-Ів згадала про листа двірського гвардійця, писаного в Нижню Британь, про якого багато говорили в окрузі. Вона постановила їхати сама, довідатися у Версалі, впасти до ніг міністрам, коли її чоловік у в'язниці, як говорили, і домагатися правосуддя для нього. Не знаю, чому вона потай була переконана, що при дворі ні в чому не відмовляють вродливій дівчині, але вона не знала, чого це коштує. Ухваливши таку постанову, вона втішилася, заспокоїлася, не відштовхувала вже свого недоумкуватого жениха, приймала навісного майбутнього свекра, лащилася до брата, сповнила дім радістю. Потім, у призначений для церемонії день, вона потай вийшла з дому о 4-й годині ранку з невеличкими шлюбними подарунками і усім, що змогла забрати. Вона так добре підготувалася, що була вже більше як за 10 миль, коли близько 12-ї ввійшли до неї в кімнату. Здивування й жах були великі. Суддя-розпитувач поставив того дня більше запитань, ніж робив за цілий тиждень. Жених сидів дурніший, ніж будь-коли. Розгніваний абат де Сент-Ів постановив гнатися за сестрою. Суддя і син воліли поїхати з ним. Отак доля привела в Париж мало не всю округу Нижньої Британії. Прекрасна Сент-Ів дуже побоювалася, що за неї женуться. Вона їхала верхи і спритно випитувала у кур'єрів, чи не зустрічали вони гладкого абата, здорового суддю і молодого дурня, що їхали б паризьким шляхом. Дізнавшись на третій день, що вони недалеко, вона звернула на інший шлях і була така моторна та щаслива, що приїхала у Версаль саме тоді, як її марно розшукували у Парижі. Але що робити у Версалі, як їй, молодій, гарній, самітній, без поради, без підтримки, не знані нікому, ризикуючи всім, зважитися шукати якогось королівського гвардійця. Їй спало на думку звернутися до одного з єзуїтів нижнього ступеня, бо там вони були для кожного становища в житті. Вони говорили, як Бог дав різну їжу різним породам тварин, так дав він королеві сповідника, якого всі шукачі духовних посад називали головою Галіканської церкви. Потім йшли сповідники принцес, міністри не мали сповідників, вони були не такі дурні. Там були єзуїти для простого люду і передусім єзуїти для покоївок, через яких дізнавалися про таємниці господинь. І то була неабияка посада. Прекрасна де Сент-Ів звернулася до одного з цих останніх, якого звали отець тут і там, тобто до послуг усіх. Вона сповідалася йому, оповіла йому про свої пригоди, своє становище, свою небезпеку і благала його поселити її в якоїсь доброї побожниці, яка охоронила б її від спокуси. Єзуїт відвів її до своєї вірної духовної дочки, дружини одного двірського чашника. Як тільки вона опинилася там, подбала заручитись довірою цієї жінки і заприязнитися з нею. Вона розпитала про гвардійця-бретонця і попросила його прийти до неї. Дізнавшися від нього, що її коханого схопили після того, як він поговорив з першим урядовцем, вона побігла до цього урядовця. Той пом'якшав, побачивши вродливу жінку. Бо треба погодитися, що Бог створив жінок тільки для того, щоб упокорювати чоловіків. Розманіжившись, чорнильна душа розказала їй усе. «Ваш коханець у Бастилії, і без вас він може бути там усе своє життя». Ніжна Сент-Ів знепритомніла. Коли вона отямилася, урядовець сказав їй: «Я не в силі зробити щось добре людям. Уся моя сила обмежується тим, щоб інколи зробити їм зле. Повірте мені, ідіть до пана де Сен-Пуанжа, який робить і добре, і лихе. Він кузен і улюбленець пана де Лувуа. Цей міністр має дві душі. Сент-Пуанж є однією з них. Пані де Френуа – другою, але її тепер немає у Версалі. Вам лишається благати тільки названого ласкавця». Прекрасна де Сент-Ів, переходячи від невеличкої радості до величезного горя, від непевної надії до сумного страху, переслідувана братом, обожнюючи свого коханого, витираючи сльози і знову їх лючі, тремтячи, знесилюючись і знову набуваючи мужності, побігла швиденько до пана де Сен-Пуанжа. Розділ 14. Поступ простакового духу. Простак робив швидкий поступ у науках і передовсім у науках про людину. Причина такого швидкого поступу його розуму полягала мало не в такій же мірі в його дикунському вихованні, як і в його вдачі. Нічому не вчившись у дитинстві, він не знав і упереджень. Його розуміння, не бувши викривлене помилками, лишалося в усій своїй прямоті. Він бачив речі такими, якими вони є. Тим часом, як ідеї, закладені у нас в дитинстві, змушують нас усе життя бачити речі такими, якими вони не є. «Ваші гнобителі мерзенні», – говорив він своєму другові Гордонові. «Мені шкода, що вас утискають, але мені шкода, що ви янсеніст. Усі секти видаються мені зібранням помилок. Скажіть мені, чи є секти в геометрії?» «Ні, моя люба дитино», – сказав йому зітхаючи добрий Гордон. «Усі люди згодні щодо істини, коли її можна виявити, але вони надто помиляються щодо неясних істин. Скажіть щодо неясних побрехеньок, коли б хоч одна істина крилася в отій купі доказів, яку розглядають уже стільки століть, її, безперечно, викрили б, і Всесвіт дійшов би згоди хоч щодо цього пункту. Коли б ця істина була настільки потрібна, як сонце для землі, вона сяяла б, як воно. Це безглуздя, це образа людському родові, це замах проти вищої і безконечної істоти говорити. Є істина, потрібна людям, і Бог її заховав. Усе, що казав цей молодик, прихований природою, справляло глибоке враження на розум старого знедоленого вченого. «Невже то правда?» – вигукнув він, – «що я призвів себе до нещастя заради вигодок. Я певніший свого нещастя, ніж спокутливої благодаті. Я марно тратив свої дні на те, щоб обмірковувати волю Бога і роду людського, але я втратив свою. Ні святий Августин, ні святий Проспер не витягнуть мене із цієї прірви, де я опинився». Простак, вірній своїй вдачі, сказав йому нарешті: «Хочете, щоб я говорив з вами брутально і відверто? Ті, що дають себе гнобити заради цих пустопорожніх суперечок про школи, видаються мені не дуже мудрими. Ті, що гноблять їх, видаються мені потворами». Обоє в'язнів цілком погоджувалися один з одним, що ув'язнено їх несправедливо. «Я в 100 разів більше за вас маю підстави скаржитися», – казав Простак. «Я народився вільний, як повітря. Я мав 2 життя – волю і моє кохання. У мене відібрали їх. І ось ми обоє у кайданах, не знаючи навіть причини тому, і не можемо про це запитати. Я жив горонцем 20 років. Кажуть, що це варвари, бо вони мстяться своїм ворогам, але вони ніколи не утискають друзів. Ледве я ступив ногою на землю Франції, як пролив за неї кров. Я, може, врятував цілу округу, а у винагороду я зник у цій домовині для живих, де я помер би зі злості, коли б не ви. То значить, у цілій країні нема законів? Чи тут засуджують людей, не вислухавши їх? В Англії це зовсім не так. Ні, проти англійців треба було мені не битися. Отак філософія, народжуючись, не могла заспокоїти природу, ображену в головних своїх правах, і давала вільний шлях справедливому обуренню. Його товариш не заперечував йому. Розлука завжди збільшує невгамовне кохання, а філософія не зменшує його. І Простак однаково часто говорив про свою прекрасну Сент-Ів, як і про мораль чи метафізику. Що чистішими ставали його почуття, то дужче він кохав. Він прочитав кілька нових романів. Небагато він там знайшов такого, що змалювало б його душевний стан. Він почував, що серце його завжди йде далі за те, про що він читав. «Ах, – говорив він, – майже всі ці автори мають саме тільки розум та вміння». Нарешті добрий Янсеніцький пан-отець непомітно став повіреним його почуттів. Раніше він знав кохання як гріх, у якому каються на сповіді. Тепер він навчився дивитися на нього як на почуття одночасне і шляхетне, і ніжне, що однаково може підносити і розніжувати душу, ба навіть інколи робити чеснотливим. Одне слово, сталося чудо. Горонець навернув Янсеніста на істинний шлях. Розділ 15. Прекрасна Сент-Ів опирається ніжним пропозиціям. Отже, сповнена ніжного свого кохання, прекрасна Сент-Ів пішла до пана де Сент-Пуанжа зі своєю подругою, в якої мешкала. Обидві закрилися вуалями. Перше, що вони побачили при дверях, був абат де Сент-Ів, її брат, що виходив звідти. Вона злякалася, але побожна подруга заспокоїла її. «Раз він говорив проти вас, вам неодмінно треба переговорити самій. Будьте певні, що в цій країні ті, хто звинувачує, завжди праві, коли не поквапитися знищити їх. До того ж, або я дуже помиляюся, ваша присутність важитиме більше, ніж слова вашого брата». Коли трохи підбадьорити пристрасну коханку, вона не знатиме страху. Сент-Ів з'явилася на прийом. Її молодість, її врода, її ніжні очі, зрошені кількома сльозинками, притягли до себе всі погляди. Облесники помічника міністра забули на хвилину про ідола влади і подивилися на ідола краси. Сент-Пуанш провів її до кабінету. Вона говорила зворушливо і гарно. Сент-Пуанш розчулився. Вона тремтіла. Він заспокоїв її. «Прийдіть сьогодні ввечері», – сказав він їй. «Ваша справа потребує, щоб її обмислити і обговорити на дозвіллі. Тут надто багато людей, і вислуховувати доводиться на швидку руку. Мені треба ґрунтовно переговорити про все, що вас цікавить. Потім, віддавши хвалу її вроді і почуттям, він порадив їй прийти о 7:00 вечора. Вона з'явилася вчасно. Побожна подруга знову була з нею, але вона сиділа в салоні і читала християнського педагога, поки Сент-Пуанш і прекрасна Сент-Ів були у кабінеті. «Чи повірите ви, панно, – сказав він їй спочатку, – що ваш брат приходив до мене просити в мене наказ на ваш арешт? Правда, я скоріше дав наказа, щоб він сам повернувся до Нижньої Британії. Леле, пане, у ваших бюро дуже багато цих наказів, бо з глибини королівства приходять клопотатися про них, як про пенсію. Я дуже далека від того, щоб просити одного з них проти брата. Я маю багато підстав скаржитися на нього, але я шаную волю людську. Я прошу волі для одного чоловіка, з яким маю одружитися, для чоловіка, якому король зобов'язаний тим, що зберіг цілу округу, який може корисно служити йому, і який є сином офіцера, убитого на королівській службі. У чому обвинувачено його? Як могли страшно скривдити його, навіть не вислухавши? Тоді помічник міністра показав їй листи шпигуна єзуїта і зрадливого судді. «Невже є такі потвори на світі? То оцим він хотів змусити мене одружитися з дурним сином дурного і лихого чоловіка? І ото від подібних доносів залежить тут доля громадян?» Вона впала навколішки і, ридаючи, просила в нього волі для відважного чоловіка, що кохав її. У такій позі вроди її виявлялася в найкращому своєму вигляді. Вона була така гарна, що Сент-Пуанш, втративши сором, натякнув їй,